ben diyen başkalarını düşünemez. Yaptığı en mahirane, en fazilane, en gayurane hizmetlerinde bile kendi yakınları, vahile çıkarlarını düşünen, hesaba katan, onları hedefleyen bir insan kalıcı bir başarı ortaya koyamaz. Çünkü o tavır ve davranış peygamberlerin yoluna aykırıdır. Yolun doğrusunu Allah Celle Celaluhu Enbiya-i Zam'a talim etmiş. Onlar tarafından da o doğru yol temsil edilmiş. Çok ağır şartlar altında hal şeklinde ortaya konmuştur. Onun için müessir olmuşlardır, inandırıcı olmuşlardır ve ortaya koydukları eserler de kalıcı olmuştur. Herhangi bir çıkar ve menfaate müteveccih insan insanları göklere taşısa, cennete merdiven uzatsa, onları cennete taşısa bile yaptığı o hizmet kalıcı olmaz, katiyen ve katibeten. Kendini, kendi çıkarlarını silmesi, kafasından çıkarıp atması lazım. Daha işin başında du cihandan el yudum demesi lazım. Gözlerini hayata kapayınca da, kapayacağı zaman da pes hanımanım kalmadı deyip Allah'a öyle yürümesi lazım. İnsan vara doğru yürürken yokluk sermayesiyle yürümesi lazımdır. Var etmenin en önemli sermayesi insanın kendi yokluğudur. Kendini yokluğa bağlaması, yokluğa kilitlemesi, kendini nefyetmesi. Sayı gayreti açısından, ilmi irfanı açısından, bilgisi açısından. Birileri takdir edeceklerse şayet bu onların bileceği bir şeydir. Fakat o da yüzü olmamalı o takdir. Çünkü insanlığın iftihar tablosunun beyanıyla öyle bir hadise karşısında kardeşinin boynunu kırdım buyurmuştur. Herkes öyle bir ağır yükü taşıyamayabilir. Onun içindir ki en büyük sermaye beklentisizliktir. Değişik beklentilere bağlı sayu gayretler bir yere kadar götürür. O türlü beklentiler belli bir ölçüde belki insan için yararlı olabilir. Fakat sadece dünya hayatına ait. Onun da çoklarında görüldüğü gibi sui akibete müncer olması kaçınılmaz olur. Firavun öyle yapmıştı, ne oldu? Saddam öyle yapmıştı, ne oldu? Abdülkerim Kasım öyle yapmıştı, ne oldu? Gaddafi öyle yapmıştı, ne oldu? Nasır öyle yapmıştı, ne oldu? Mübarek öyle yapmıştı, ne oldu? Hitlerler, Himmlerler, Rommeller öyle yapmışlardı da ne oldu? Hepsi birer sui akıbatın kahredici kılıcı altında bir yönüyle kendilerini kahrettiler. Bu çıkara, menfaate, dünyaya, debdebeye, saltanata, ihtişama gönlünü kaptırmış bencil, egoist, egosantrist, narsist insanların içine düştükten sonra çıkamayacakları bir hastalıktır. Bu hastalık vebadan, veremden, cüzamdan ve günümüzde hekimlerin çare bulamadıkları daha başka hastalıklar varsa kanser gibi. Onlardan daha tehlikeli bir hastalıktır. Öyle ki tedavi adına teşebbüsleriyle bile bir yönüyle o hastalığında metastaslara sebebiyet verir. Ben bunu gidereyimdir, bu hastalığım örteyim, setredeyimdir, buna şu reçeteyi kullanayım. Mesela hırsızlık yapmıştır, ev sahibini suçlamak suretiyle gündem, suni gündem oluşturmaya kendini adamış adeta o mevzuda ciddi bir gayret, ciddi bir performans sergiliyordur. Hiç farkına varmadan her gün biraz daha rezaletiyle dünya kamuoyu tarafından bir rezalet abidesi olarak tanınmakta, bilinmekte, görülmekte, değerlendirilmektedir. Enbiya-i İzam, iş oraya gelince, Enbiya-i İzam, onlardan evvel Yasin suresinde, menkibelerde, Yasin'in hususi tefsiri de vardır, tefsir hammam. Ama diğer tefsirlerde de bazı menkibeleri içine alan tefsirlerde de bahsedilir. Antakya, Hatay, Seyyidina Hazreti Mesih'in Allahu Alem, belki Hazreti Musa'nın Allahu Alem, belki Hazreti Zekeriya'nın Allahu Alem, fakat genelde Hazreti Mesih'in elçilerinin olduğu, etrafındaki havarilerin olduğu söyleniyor. Orada bir de Habib-i Neccar var. Hala adına bir cami var. Camiden içeriye girdiğinizde sol tarafta o Hazret'in türbesi var. Orada bir de bir tepe var. Aksel Medine. O tepede marangozluk yaptığı söyleniyor. Fakat Seyyidina Hazreti Musa menkibesinde de Kur'an-ı Kerim'de veya Kur'an-ı Kerim'deki hakikatta, hakiki beyanda ifade edildiği gibi Câ'e min aksel medîneti racul. Aristokrat sınıf içinden bilinen, meşhur, malum, maruf, müktedabih bir insan. Öyle de anlamak mümkün. Orada tanınan, bilinen, günümüzde efendim kanaat önderi sözcüğüyle ifade ettiğimiz türden, halkın gözünün içine baktığı zaman halkın sağdan izaya geldiği bir insan. O da Habib-i Neccar. Acaba neccarlık yapıyor muydu o? Bilemiyoruz. Yapabilir yani. Abdülhamid Cennet Mekan, Devleti Aliye'nin hükümdarı, el işlemeleri insanın başını döndürecek mahiyettedir. Yıldızı gezmişseniz onu görmüşsünüzdür. Öyle de olabilir yani. Aristokrat sınıftan bir tanesi, bir hobi olarak o türlü şeylerle de meşgul olabilir. O büyük zatlar hobilerden müberradır da, Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam gibi kazançlarını el emeğiyle yapma. O bir peygamber ve aynı zamanda Fatih bir peygamber, güçlü bir peygamber. Fakat elinin emeğiyle, terleyerek kazandığı şeylerle geçiniyor. Tokluğuna yaşıyor sadece, karın tokluğuna. Tokluk da bizim anladığımız manada değil. Tadmaya izin var, doymaya izin yok. Midesinin üçte biri, diğeri havaya, diğeri suya. Öyle diyorlar. Belki o Habib-i Neccar da öyleydi. Yani oraya gelen elçiler, Yasin Sure-i Cellesi'nin وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَسْحَبَ الْقَرْيَا اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ Elçilerin geldiği kariye diyor. فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ deniyor. İki geliyor, üçüncüsüyle teyit ediliyor, takviye ediliyor. Bir cemaat, bir cemaat olma suretiyle üç kişi bir şey haber veriyorsa meşhur demektir o. Hani tevatürün adedi mevzuunda kati bir şey söylenemiyor ama üç kişi bir meseleye parmak basıyorsa onda bir ihtimalle, bir ihtimaldir bu. Kavi bir ihtimal demektir. فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْنَا Siz de bizim gibi insansınız dediler. İşte o zaman وَجَاءَ مِنَ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْحَب۪ي de koşa koşa geldi. Hakka, hakikata, aşina, teşne, aynı zamanda zahir, onların arkasından durmaya amade birisi. İhtimal ki mesajı daha önceden almış. İhtimal ki Veraka İbni Nevfel gibi önceden yani öyle bir peygamber geleceğine inanmış, tevhide uyanmış, İnsanlığın iftihar tablosunu nübüvvetle serfiraz kıldığı zaman gördüğünde ona destek olmuş. Aynı zamanda onu teyit ve tasdik etmiş. İhtimal ki böyle birisi. Çünkü Kur'an-ı Kerim o mevzuda detaya girmiyor. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبْعُ الْمُرْسَل۪ينَ Ey kavim, işte bu gelen elçilere uyun diyor. Bu bir yönüyle bir hakkın, bir hakikatin ilanı. onları bir şeye çağırı, uyun. Sizin bazı şeylere çağrıda bulunduğunuz gibi, gelin okul açın. Bir kısım ehli dünyanın bize oy verin. Bize oy verin, bulunduğumuz ülkenin rengini, desenini değiştirelim. Dünyayla çok ciddi entegrasyona girelim. Bütünleşelim. Aynı zamanda bütün dünyada parmakla gösterilen birileri olalım gibi türden bir çağrı. Fakat bu Allah'a çağrı. Teb'ul mürselin. Bu elçilere tabi olun. Elçiler, biz Allah'ın elçileri diyoruz. Eğer Hazreti Mesih tarafından gönderilmişse yine Allah'ın elçileri sayılır. Çünkü Nebi, aynı zamanda onlar Ülül-Azm peygamber olması itibariyle Allah'ın izni, emri, mesajı olmadan kalkıp bir tarafı elçi göndermezler. İttebiyül mürselin. Fakat arkadan şu geliyor. İttebiyü men la yes'elukum ecra. Nasıl uymayacaksınız ki? Uyun onlara diyor. Çünkü sizden onlara uymanız karşılığında bir şey istemiyorlar. İşte böylesine uyulur. Rehberlik yapan kimse, rehberliği karşılığında sizden bir şey istemiyorsa, bir beklentisi yoksa, gecekonduda yaşıyordu. Fakat senelerce serkarlık yaptı. Ama gecekondudan çıkmadı. Yine hayatını gecekonduda sürdürdü. Bu öyle bir saltanattır ki, tarihe o saltanatıyla geçer. Unutulmayan bir insan, unutulmayan insanlar sırasına girer. Hazreti İbrahim'i andıkları zaman anarlar. Hazreti Nuh'u andıkları zaman anarlar. Hazreti Hud'u andıkları zaman anarlar. Haşa onlara geç diyemem. Ama insanlığın iftihar tablosunu andıkları zaman anarlar. Raşid halifeleri andıkları zaman anarlar. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Kendileri hidayet üzerinde sizi doğru yola götürüyorlar. Hedefi belli, yanıltmayacak bir yolda, güzergahta yürütüyorlar, patikaya saptırmıyorlar. Dedikleri şeylerde tabiatı beşeriyeye ters bir şey yok. Sizi yutkunduracak bir şey yok. Sizi ürkütecek, reaksiyona sevk edecek bir şey yok. Hidayeti engin manasıyla ele aldığınız zaman, bir gün çıkarsa, hidayeti engin manasıyla ele aldığınız zaman sadece doğru yolu bulma demek değildir. Aynı zamanda o doğru yolun makul yolunu, yöntemini hedefine kadar gösterme. Meseleyi makuliyeti, insanı makuliyetiyle ortaya koyma. Muhasibi ifadesiyle insanı aynı zamanda Kur'an'ı makuliyetiyle ortaya koyma. İnsanı vicdanı makuliyetiyle ortaya koyma. İnsan mantığıyla meseleye baktığı zaman doğru, sadakta. Vicdanıyla baktığı zaman doğru, sadakta diyebileceği bir yol, hidayet bu. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ diyor. Aynı zamanda onlar isim cümlesiyle de ifade ediyor. Hayatlarını hep hidayet üzerinde götürüyorlar. Bir de meseleyi iftihar kipinden ele alacak olursanız, hidayeti tabiatlarına mal etmiş. İç derinliği haline getirmişler. Hidayet tabiatlarının bir derinliği haline gelmiş. Şimdi bu bir gerçek. Böyle olunca bunlara nasıl uymayacaksınız ki? Aklınız dedikleri şeylere itiraz etmiyor. Vicdan dedikleri şeylere itiraz etmiyor. Tecrübeleriniz dedikleri şeyi itiraz etmiyor, edemiyor. Ön yargılı değilseniz şayet. Vaat ettikleri şeyler sizi reaksiyona sevk etmiyor. O aynı zamanda belki sizin içinize inşirah salıyor. Bunlara uyun. Böylesine selametli, emniyetli, hiçbir arızası olmayan bir güzergaha sizi çağırırken aynı zamanda sizden bunun karşılığında da bir şey istemiyorlar. İşte siz, size hizmet ettikleri halde sizden bir şey istemeyen, sizden aldıkları şeylerle saltanatlar kurmayan, evladı iyalleri için filolar oluşturmayan, yalılar yapmayan, yatlar oluşturmayan, insanların arkasından gidin, onlara uyun. mefhumu muhalif dilde çok önemli bir faktördür. Öyleyse sizden bir ücret, bir karşılık alan, hayat şeklini gecekondudaki olduğunun dışında farklılaştıran, gecekonduyu yalıya çeviren, villaya çeviren, donanmaya çeviren, filoya çeviren insanlara uymayın, arkalarından gitmeyin. Onların arkalarından gitme, hafizanallah, onlara köpeklik yapma demektir. Öylelerinin arkalarından gidin ki, onlar işin mebdeinde, du cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Allah'a yürürken de, du cihandan el yudum hanumanım kalmadı desinler. Onlara uyulur. Bu sadece Sure-i Yasin'de Hazreti Habibi Neccar'ın dediği şey değil. Ve sonra ona da kıyıyorlar. Öyle olduğu anlaşılıyor. Ve maliye la abdüllezi fatarani ve ileyhi turcaun. Ben nasıl o yola dönmeyecek, nasıl o yolda yürümeyeceğim ki beni yaratan odur. Fıtratı selime ile aynı zamanda en mükemmel şekilde fıtrat kelimesine fatiris semavati velerdi. Orada bir nizam, bir ahenk, bir ölçü, bir ahseni takvime mazhariyet meselesi vurgulanıyor. Beni böyle bir ahseni takvime keserek, biçerek, şekillendirerek mazhar kılan bir zata nasıl uymayacağım ki? Sonra onlar da edeceklerini ediyorlar. قِيلَتْ خُلُوا الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ Ona cennete gir deniyor, demek şehit ediliyor. O da diyor ki, gerçek yiğit işi. Hani hallacın kollarını kesiyorlar. Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. Renginin, benzinin attığını göstermemek için kollarından akan kanı yüzüne sürüyor. Ve sonra kesilmiş kollarını yukarıya doğru kaldırıyor. Allah'ım bunları bana reva görenlere affetmeden sana gelmek istemiyorum. İşte Habibi Neccar felsefesi, düşüncesi. Estağfurullah. Habibi Neccar vahiyle müeyyediyeti diyelim. Ya leyte kavmi alemun. Keşke şu mazhariyet, şu mazhariyetin encamını benim kavmim de bilseydi diyor. Kızmıyor. Öfkelenmiyor. Allah canınızı alsın demiyor. Baba yiğit işi. Bima gafereli Rabbi ve cealani minel mükremin. Rabbim yargadı beni ve beni ihsanına, ikramına mazhar kıldıklarından eyledi diyor. Böyle düşünme, böyle yaşama, böyle gitme, imana ve Kur'an'a hizmete kendini adamış insanların şiarı. Habibi Neccar Hazretlerinin ne haddine? Ondan evvel onu bütün Enbiya İzam demiş. Seyyidine Hazreti Nuh ne diyor? Kezzebet kavmi Nuhinil mürselin izkâle lehum ahuhum Nuhun elâ tettekûn. Hazreti Nuh kavmine dedi, ittika etmiyor, takva dairesi içine girmek istemiyor musunuz? Yani yine Allah'tan korkarak, mekafet, mehabet, heybet hissiyle Cenab-ı Hakk'ın vikayesine girmek istemiyor musunuz? Yine meselenin böyle iki yanı var. Hep burada hem inzarı görüyoruz hem de tebşiri görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametinden ve aynı zamanda Hazreti Deyyan olmasından endişe duyarak yine ona sığının. Ondan korkar da başkalarına sığınırsanız kurtulamazsınız. Ondan korktuğunuz, endişe duyduğunuz zaman ona sığının. Onun gazabından rahmetine sığının. Onun size ceza vermesinden inayetine, riayetine, kilaetine, vekaletine, hıfzına, hısnı, hasinine sığının. Ki sığınmanız bir işe yarasın, korunmuş olasınız. Kezzebet kavmi Nuhil mürselin. Kavm-i Nuh da mürselini inkar ettiler. Ama o gün Hazreti Nuh vardı sadece. Fakat birini inkar eden, bütününü inkar etme gibi tefsiri bir yaklaşım var. Bir peygamberi inkar eden, diğerlerini de inkar eder. Onun için mürselin diyor. Bütün peygamberleri inkar ediyor. اِذْقَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُحُنْ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ Siz de biliyorsunuz insanın iftar tablosu gibi. Ben bugüne kadar çalmadım, çırpmadım, hırsızlık yapmadım. Emniyet sıfatıyla beni tanıdınız, rüşvet almadım. Kulübemi değiştirmedim, kulübemi saraya çevirmedim. Kendime yalılar, villalar yapmadım. Allah bir sefine yap, benim kurtaracaklarımı onunla kurtar diyeceği ana kadar bir sefine yapmaya bile, bir kayık yapmaya bile teşebbüs etmedim. İçinizde emin olarak tanıdım. Nasıl Muhammedül Emin, Nuhul Emin ama bin nisbe. O emniyet sıfatı mutlak zikredilince mutlak zikir kemaline masruftur. Ve mutlak emin insanlar içinde Enbiya-i İzam arasında Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İnni Resulun Emin, fettakullaha ve ati'un, inni lekum Resulun Emin diyor. Fakat arkadan bir şey diyor. İşte Habibi Neccar'ın daha sonra dediği şeyi de diyor. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr, in ecri illa ala rabbil alemin. Ben yaptığım bu hizmet, bu beni dövüp tartaklıyorsunuz ya, menkibelerde bu. Bazen bir tarafına bir ip bağlayarak sokaklarda sürükledikleri de oluyor. Bunu yapan tokat da atar. Bunu yapan tekme de vurabilir. Günümüzde bir kısım gulyabanilerin müminlere karşı, imana ve Kur'an'a hizmete kendini adamışlara karşı yaptıkları terbiyesizliği, küstahlığı yaparlar. Her devirde küstahlar aynı karakteri taşırlar. Masum insanları alırlar, derdest ederler. İnsanın yaşamayacağı yerlerde onları tecziye tedbe tabi tutarlar. Öyle işkencelere maruz bırakırlar ki, hafizan Allah, bazıları dayanamaz da dinden döner. Allah muhafaza buyursun. Karşılığında sizden bir şey istemiyorum ben. Sadece beklentim Allah'tandır. Nebi Allah'tan, el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak bekler. Allah'ım amelimde ihlas, hedefimde rıza, zirvede de aynı zamanda aşkı iştiyak. Senden istediğim bu. Ben bunun karşılığında yapıyorum. Onu hoşnut etmek için size yapıyorum bunu. O böyle dediği gibi çok farklı değil. Hazreti Hud aleyhisselam da Ad kavmine Ad-ı evvel mi, Ad-ı sani mi? O da Ad kavmine karşı aynı şeyleri söylüyor. Kezzebet adunil mürselin izkâle lehum ehûm hudune la tettekûn inni lekum resûlun emîn fettekullâhu adun. Bakın, peygamber karakteri veya Cenab-ı Hakk'ın vahyinin, tebliğin karakteri, ifadede üslubun karakteri. Ne diyeceksiniz karşı tarafı ürkütmeden, kaçırmadan, tiksindirmeden, bir yönüyle dediğiniz bir şeyle ikinci bir şeyi demeye, onları teşne hale getirme adına denmesi gerekli olan şeyleri asılda, esasla hata etmeden, üslupta da hata etmemek suretiyle, kaçırmaya vesile olmadan, belki gözünüzün içine baktıracak şekilde bir üslupla ifade etme. Aynı şeyi söylüyor. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. O sonra bir şey diyor. Bu da اَتَبْنُونَ بِكُلُّ رِعِنْ عَيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَا لَكُمْ تَخْلُدُونَ diyor. O da o kavmin o gün ne ile iştihar ettiği, ne ile övündüğü, ne ile kendilerini büyük gördüğü, hangi saraylarla bir yönüyle kendilerine baktırdıklarını, muhafızlar alayı içinde debdebeyle, ihtişam ile böyle yürüdüklerini, çalım çaktıklarını, çaka yaptıklarını gösterme adına اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ عَيَةً تَعْبَتُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَاَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki sanki ebedi kalacakmışsınız içinde. Oysa ki yarın, yarın olmazsa öbür gün, öbür gün olmasa da öbür gün. Bu hafta olmasa önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta olmasa daha öbür hafta, terbiye müsaade etse demeyeceğim ben, demiş gibi olmayayım. Ama siz aklınızdan geçirin, devrileceksiniz. Aklından geçen o değildi, devrileceksiniz. Hiçbir zalim ilelebet ayakta kalamamıştır. Aradan zaman geçiyor, bilemeyiz. 300 sene mi, 400 sene mi, 1000 sene mi, birkaç bin sene mi? Bu büyük peygamberler 5 tane burada kronolojik olarak sıralanıyor. Evvela Hazreti Nuh gelmiş, sonra Hazreti Hud gelmiş, sonra Hazreti Salih gelmiş, sonra Hazreti İbrahim gelmiş, Hazreti Lut gelmiş, Hazreti Musa döneminde de Eyke'de, Medyen'de Hazreti Şuayb Aleyhisselam gelmiş. Kur'an-ı Kerim başka yerlerde bu kronolojik şeye riayet etmiyor. Fakat orada mevzu münasebetiyle hangi şey müstetbahtu terakip açısından öne çıkıyorsa bu ehlinin anlayabileceği bir şeydir. Orada o öne çıkıyor. Mesela bir yerde bir temerrüt var ki Enbiya-i Zam'a işkence ediyorlar. Orada Hazreti Nuh başta zikrediliyor. Bir yerde var ki saraylarıyla, debdebeleriyle çalım çakıyorlar. Kur'an-ı Kerim orada o mevzuda bahsediyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki orada Hazreti Hud öne çıkıyor. Bir yerde insanlar kendilerini bohemliğe salmışlar. Bakıyorsunuz orada Hazreti İbrahim'e göndermede bulunuyor ve arkadan Hazreti Lut'un kavmine Sodom'a, Gomorra'ya, Gomorra'ya gelen bela ve musibetlere vurguda bulunuyor. Müstetbahatü terakip açısından mevzu neyin etrafında örgüleniyorsa bir dantela gibi. Orada o öne çıkıyor. Dolayısıyla o kronolojik şey bozuluyor gibi görülüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesi yani. Ancak Kur'an-ı Kerim bunu böyle ifade edebilir. Yoksa siz sürekli alır sırayla Nuh dersiniz, Hud dersiniz, Salih dersiniz, İbrahim dersiniz, Lut dersiniz, Şuayb dersiniz, Musa dersiniz, İsa dersiniz. Öyle değil yani. Evet, teknik bir konu. Evet, arz etme lüzumunu duydum. Sonra Hazreti Salih Aleyhisselam geliyor Semud kavmine. Onların da ayrı bir şeyler var. Hepsi bunların değişik günahları cinsinden. El ceza min cinsil amel diye bir şey var. Nuh kavminin işledikleri cinayeti neyse ona göre bir ceza görüyorlar. Onlar suda gark oluyorlar. Öbürleri bir sayayla yok oluyorlar. Öbürleri başlarına gökten meteorlar yağma suretiyle yerin dibine batırılıyorlar. Hususiyle Sodom'da, Gomorra'da Hazreti Lut kavminin başına inen taşlar bunlar. Demek ki bu hemliğin cezası, bağışlayın. Hayvani hislere düşkünlüğün cezası, şehvani hislerin esiri zebunu olmanın cezası, hususiyle sapıklığın cezası. Gökten başlarına kisefin inmesi şeklinde oluyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam geliyor. O dönemde de yine inkar-ı uluhiyet var. Fakat bir şey öne çıkmış. Ölçüde, tartıda, ticarette peşi peşine spekülasyonlar var. Dolayısıyla o evfülkeyle ve la tekûnü minel muhsirin diyor. Dediğini dedikten sonra o da yine kezzebe eshabül eyketil mürselin diyor. Bir yerde orada ehum demiyor. Fakat bir yerde ehum diyor. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde. Medyen dediği yerde de ehum diyor. Orada da iki şey arasında gelip gitmesi itibariyle biriyle aslen münasebeti var, diğeriyle tali derecede münasebeti var. Tali derecede münasebeti olan yerde bir kere zikretmiyor onu, ehum demiyor. O ehum kelimesini vurgulaması da bir kere evet insan olarak sizin kardeşiniz, bir diğer taraftan da sizin içinizden birisi. Hazreti Muhammed Mustafa nasıl Mekkelilerin kardeşiydi? İster Beni Maksum olsun, ister Beni Ümeyye olsun, ister Beni Teyyip olsun, ister Beni Adi olsun, ister Haşim olsun. Hepsinin kardeşiydi. Çünkü hepsi bir kökten geliyordu. Allahu alem. Bir yerde demiyor, bir yerde de diyor. Meselelere bakmak lazım. Bunlar Kur'an'a ait teknik ifadeler açısından vurgulanması. Küstahlığımı bağışlayın. Lüzum hissettiğimden dolayı. O da yine aynı şeyi söylüyor. Kezzebe ashabül eyketil mürselin izkale lehum şuaybun. Peygamberlerin de aynı zamanda beligi. İnsanlığın iftihar tablosundan sonra. Çünkü o söz sultanı. Kezzebe ashabül eyketil mürselin izkale lehum şuaybun ve la tettekûn inni lekum resulun emin. Bak hepsi de emin diyor. Demek ki emniyet çok önemli bir faktör. Siz hırsızlık yapıyorsanız emin değilsiniz. Size uyulamaz. Rüşvet alıyorsanız emin değilsiniz. Dünkü hayatınızla 5 sene sonraki hayatınız birdenbire zirve yapmış, değişmişse, göz kamaştırıcı bir debdebe ve ihtişama ulaşmışsa, mefhumu muhalifiyle siz arkasından gidilecek bir insan değilsiniz. Siz arkasından gidilen bir insan olmadığınız için arkanızdan giden insanlara da insan denemez. Dense dense onlara kuyruk sallayıp arkanızda yalaklık yapan varlıklar denir. Çıkar ve menfaata bağlı, dünyevi saltanat ve debdebeye gönlünü kaptırmış, dünyayı ebedi gören, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden o insanlar, yaptıkları hizmet bile olsa, hizmetse şayet, kaldı ki yaptıkları bir hizmette yok. Mesela bir insan düşünün, Saddam'ı düşünün. Kendi ülkesini bütün dünyadan koparmış, problemler sarmalı haline getirmiştir. Ve bir gün başkalarının da gayretiyle oradaki muhalif unsurlar onun boğazına ipi takmış, onu berdar etmişlerdir. Diğer tiranları da buna kıyas edebilirsiniz. Dünyadan kopmuş insanlar, herkesin mesavilerini destanlaştırdığı, dillendirdiği, karikatürlerini yaptıkları insanlar. Dikkatle dünya medyasını takip ediyorsanız, ben etmiyorum, bazılarını kıtmire gösteriyorlar, kıtmir kadar kıtmire gösteriyorlar. Dünya adeta bazılarıyla, bu tiranlardan bazılarıyla alay ediyor. Bazılarını goril şeklinde, bağışlayın, bazılarını maymun şeklinde, bazılarını saldırgan köpek şeklinde, salyasıyla beraber, dişiyle beraber göstermek suretiyle alaya alıyorlar, hakaret ediyorlar. Daha hayattayken, tarihin sayfalarına meselenin nasıl düşeceğini siz varın, ona göre kıyas edin. Hayattayken böyle deniyorsa şayet dava açma imkanı var, itiraz etme imkanı var, değildir deme imkanı var. Mesele tarihin sayfalarına düştüğü zaman o satırları bir yönüyle gözden geçiren insanlar, internetlerde, telefonlarda gözden geçiren insanlar, şimdi öyle oldu yani, teknoloji o hale geldi. Bağışlayın, her adı geçtiği yerde bir kere daha üzerine onun tuh diye tükürecekler yüzüne. Beklentilerimiz neydi, meğer siz ne çıktınız? Onunla beraber arkasından sürüklenen o sürülerinde yüzüne tükürecekler. Neden? Öbürleri hizmet yapıyorum gibi gördü, hizmetlerini dünyevi çıkar ve menfaatlere bağladı, bir yönüyle karunlaştılar. Karunlaşanları da Allah Karun gibi yerin dibine batırıyor. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah, biz onu yerin dibine batırdık, kendisine de kimse yardım edemedi, elinden tutamadı, o belayı, o musibeti def-ü ref edemedi, buyuruyor. O hale gelir. Evet, dünya onlara güldükçe, onlar da dünyaya doğru yelken açtılar. Şair arkadaşımın ifadesiyle, isyan deryasına yelken açtılar. Bir daha da kenara çıkmaya fırsat bulamadılar. Sürüklendi gittiler. Fakat sadece kendileri sürüklenmeler kalmadı. Arkalarından bir sürü şuursuz, akılsız, çıkar düşkünü, menfaat düşkünü, peylenebilen, makama peylenebilen, bir eve peylenebilen, bir yalıya peylenebilen veya bir tehdide peylenebilen, bir şantaja peylenebilen insanlar, onları da arkadan sürükleyip götürdüler. Birleri sabikun, öbürleri de halefler onların. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاتِ وَاتَّبْعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ Öyle bir halefler geriye bıraktılar ki, onlar da namazı terk etti, zayi ettiler. Şehavat-ı nefsaniyenlerini onlar gibi uydular. Uydular, sonra hepsi tepe taklak cehenneme yuvarlandılar. Öyle bir yol mu sizin gibi Ticaret yaparak bir şey kazanmış olan insanlara lafımız yok. Dünden bugüne bir iş tutmuş, meşru dairede, Hazreti Pir'in ifadesiyle meşru dairedeki zevkler, lezzetler, keyfe kafidir, harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Meşru dairede çalışıyorlar, meşru yolları kullanıyorlar, meşru bir hedefe doğru gidiyorlar. Allah meşru dairede eltaf-ı subhaniyesini başlarından sağanak sağanak yağdırıyor. Varsın bunlar Karun kadar servete ulaşsınlar. Çünkü bir yerde okul yapar, geçen de Pakistanlı gelen, adını da söylesem mahsur var mı? Efendim bir kitap, o iki tane mi ne okul yapmış, iki mi okul yapmış? Ha, şimdi üniversite yapmak istiyor, bir televizyon kanalı. Fakir, onu getiren arkadaşlara, aradaki tercümanlara diyorum ki, himmetle böyle şahlanmış, kanatlanmış, üveyk gibi. Hep hel bin mezit deyip daha ileri, daha ileri, daha ileri diyen insanlara siz fazla yük yüklemeyin. Yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. İnne dine yusrun ve len yuşadde dine illa galebe. Din kolaylık, disiplinler üzerine mevzudur. Zorlaştırırsanız mağlup olurlar, yaşayamazlar onu. Fakat böyle demeyi, adam o işi öyle gönlünü kaptırmış ki, gönül kaptırma mı denir? O işin öyle sevdalısı olmuş ki, diyor ki hayır ben yapacağım yani. Senin o mevzudaki tadilini kendisine karşı adeta hakaret gibi kabul ediyor. Hayır ben yapacağım diyor yani, onu da yapacağım. Allah'ın izniyle onu da yapacağım diyor. Böyle bir servete, böyle bir kazanıma, böyle bir debdebeye can kurban. Çünkü ilahi kelimetullah istikametinde, mefkure-i ikame istikametinde, mana ve ruh köklerimizin abidesini ikame etme istikametinde, uğurda canlar bile feda edilse değer. Bu açıdan servetin meşru yollarla kazanılması ve böylesine kutsi bir gaye-i hayali razı etme istikametinde kullanılması, bu başlara taç yapılabilecek bir şeydir. Hazreti Osman Efendimiz gibi farklı kazanıyor onlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in serveti yoktu. Vaka Mekke'de onun da imkanları vardı. Ama böyle yapmış, Medine'ye teşrif buyurmuştu. Hazreti Ömer Efendimiz imkanları vardı. Ama böyle yapmış, Medine'ye teşrif buyurmuştu. Ama Hazreti Osman Efendimiz Beni Ümeyye zengindi onlar. Bir kısım servetle gittiği gibi aynı zamanda yaz günlerinde Şam'a doğru, kış günlerinde Yemen'e doğru ticaret yaparak geniş servet sahibi olmuş. Servet sahibi olmanın, ticarette bulunmanın kanunu, kuralını biliyordu. Hangi malı, efendim kime, nerede, nasıl sunacak? Sunacağı şeyler talep bulacak mı, bulmayacak mı? Zemin yoklamalarıyla, zemin yokluyordu, servet sahibi olmuştu. Siyer'e bakınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine gideceği, teşrif buyuracağı, Tebuk yollarını şereflendireceği, Tebuk yollarını, o yolda bulunanları şahlandıracağı, sefere şeref kudum buyurunca, 500 deveyi yüküyle beraber bağışlamasını bilmişti. Hazreti Pir'in ifadesiyle, dünyayı kesben değil, kalben terk etmek. Kalben terk etmişti. Zannediyorum o yolda canını da verebilir misin ya Osman ibn Affan? Alel re'si vel ayn derdi. Canını da bu yolda verebilir misin derdi. Üçüncü halife buydu. Ama öyleydi. Mescitte kumda yatıyordu. Yürüdüğü yollarda sağında solunda muhafızlar yoktu. Acayip komik böyle filmlik, karikatüristik şeyler yoktu. Korumalar yoktu. Mescitte kumdan bir yastık yapıyordu, orada yatıp kalkıyordu. Nasıl bir devletin başındaydı? Düşünün, İran dize gelmiş, Romalılar pes etmiş, bütün Ceziretul Arab'a hakim olmuşlar. Gelen zekat Türkiye kadar birkaç devleti ina edecek kadar. Böyle bir devletin başındaki serkâr-ı muazzamı, efendisi, Mescid-i Nebevi'de insanları kabul ediyordu. Kim bilir, bilmiyorum da ben onu Belki öne de geçmiyordu, arka saflarda duruyordu. Öne geçersem görürler beni, Osman Mescid'e geldi derler. Hazreti Ali Efendimiz'e gelince, o da ilk iki selefi gibi fakirlerden fakir yaşamıştı. Kendileri öyle yaşadıkları gibi aynı zamanda. Hazreti Ebu Bekir'in Muhammed isminde, Abdurrahman isminde çocukları vardı. Ben birer kulübecik onlara bıraktığına dair bir şey bilmiyorum. Ve burada meydan okurcasına diyorum. İşte siyer kitapları, magazi kitapları, işte siz. İsterse gözünüzün içine bakan o ilahiyatçı hocalarınız alın, karıştırın. Bir tane, bir tek daire çocuklarına bıraktıysalar, gelin hepiniz birden benim yüzüme tükürün. Hayır, estağfurullah. Sümkürüğünüzü yüzüme benim atıverin. Seve seve kabul edecek. Onu yüzüme süreceğim. Gösteremezsiniz. Yaz günlerinde kışlık elbiseyle terleyen Hazreti Ali Efendimiz, kış günlerinde yazlık elbiseyle tir tir titreyen Hazreti Ali Efendimiz, ya emirel müminin, kışa göre bir elbise, yaza göre de bir elbise olmaz mı? İmkanlarım ancak bu kadarını el veriyor. Kim? İşte öyle büyük bir devletin başındaki insan. Aynı zamanda günümüzdeki gailelerin 10 katıyla yaka paça olan, yok Haravra'da Harurilerle, yok bilmem nerede haricilerle, yok bilmem nerede en yakınlarıyla yaka paça olduğu insanlığın iftihar tablosunun o sünni düşüncesine karşı da bazı alerjik insanların, onlara da alerji inesi zerk etmek lazım. Alerjik insanların ondan da alerji duymalarına rağmen sünni düşüncenin müdafi olarak aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn. Benim yolum ve benden sonra raşid halifelerin yolu avzu aleyha bin nevâciz. Azı dişlerinizle ola sımsıkı sarılın. Zinhar ondan kopmamaya bakın. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm. Hazreti Ali Efendimiz Hasan Efendimiz'e bir kulübe bıraktığına dair bir şey gösteremezsiniz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e kulübe gibi bir şey bıraktığına dair bir şey gösteremezsiniz. Ganimetler geliyordu ama Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma validemiz, anamız, bütün evliyanın anası kuyudan su çekmek suretiyle ellerini asır bağlamıştı. Medarı maişetlerini öyle temin ediyorlardı. Bahsetmiştim, bir daha bahsedeyim mi? Bir gün Fatıma validemiz geliyor Ayşe validemize. Efendimiz'i görmek istiyorum. Şimdi şu anda mümkün değil diyor. İstirahat buyuruyorlar. Sonra Fatıma validemiz hiç itiraz etmeden anamıza, belki aynı yaştalar, İtiraz etmeden dönüyor. Başka bir rivayette Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem mülaki oluyor. O zannediyor Müslim'deki rivayet oydu. Başka bir rivayette Efendimiz'le mülaki oluyor. Efendimiz ona buyuruyor ki, ama nasıl yani? Değirmen taşları çeviriyor, buğdayı öğütüyor, ekmek yapıyor, Hasan Hüseyin efendilerimize onunla bakıyor. Efendisi de kuyudan su çekmek suretiyle böyle. O gelen ganimetten verebilir, onlar ihna edebilir. Hususuyla Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi humus hakkı var Efendimizin. Bu onu bir yönüyle yakınlarına, yakınında bulunan insanlara verebilir. Bir vandalın bakıp birilerinin yakınlarını kayırmalarına karşılık siz camiye cuma günleri gitmiyor musunuz? Ve itâ-i zil kurba yakınlarınıza vereceksiniz, çalacaksınız, rüşvet alacaksınız, haramilik yapacaksınız, milleti soyup soğana çevireceksiniz, milletin canını okuyacaksınız, sonra kendi yakınlarınıza vereceksiniz der gibi bir safsatayla, efendim arkasında safsatı olan bir şeyi, safsatayı safsatayla müdafaa ediyor. Özrem minkum ve affa minallahi teala. Git diyor kızım, öbüründe ise Ayşe validemiz Efendimiz'i haberdar edince kalkıp Efendimiz gidiyor. Sonrasını Fatıma validemiz anlatıyor. Efendimiz işte herhalde ihtimal yani. Bir sahanlıkları var, bir de hücreleri var. orada ikamet buyurdukları Hasan Hüseyin efendilerimizin, efendilerimizin, bir de Fatime validemizin. Böyle derken sen kim bana valide deme kim diye dava açarsak da yüreğimden gelerek söylüyorum. Anam kıskansa da söylüyorum. Analar kıskansa da söylüyorum. Başın benim, onların ayağının altında kaldırım taşıdır. Seve seve korun. İnsanlığın iftar tablosu, o dar hücreciye giriyor. Yatakta yatıyor damadı, amcasının oğlu Hayder-i Kerrar. Damadı Nebi, Şah-i Merdan ve aynı zamanda Ebu'l-Evliya, o tabirle ben diyeyim. Bütün velilerin babası. Diyor ki, Efendimiz ikimizin arasına girdi yatakta. Kalkıp doğrulup istikbal etmek istedik. Hayır dedi, olduğunuz yerde kalın. Buyuruyor ki Fatıma validemiz, mübarek ayağının soğukluğu veya sıcaklığını göğsümde hissediyordum. Bir baba olarak öyle evladının yatağına giriyor. Ben senin o talep ettiğin şeyden, hani ganimetten gelen şeyden bize de biraz vermez misin? Değirmen taşı çevire çevire ellerim nasır bağladı. Kuyulardan su çeke çeke iflahım kesildi. Ganimetten bir parça da bize yani. Biz de az rahat etsek. İstek bu. Ben ondan daha hayırlısını size söyleyeyim mi buyuruyor Efendimiz. Bakın gönlünü hoş etmek için o mübarek validemizi konumuyla en iyi bilen babasıdır. Kendinden sonra kendisine ilk iltihak edenlerden birisidir aynı zamanda. Evliyanın anası olacağını bilenlerden birisidir o. Ama ben sizin talep ettiğiniz şeyden daha hayırlısını söyleyeyim mi? İşte böyle yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Subhanallah dersiniz. 33 defa Elhamdülillah dersiniz. 34 defa Allahu Ekber dersiniz. Namazda biz onu da 33 defa diyoruz da fakat hadis-i şeriflerde orada Allahu Ekber 34 defa. Herhalde meselenin önemine binaen, birinde tesbih-i takdis var, birinde Allah'ın verdiği nimetlere karşı hamdü sena var, fakat diğerinde Allah'ın ululuğunu ilan var. Tek büyük sensin. Öyleyse bir fazla olması lazım orada. Veya onun bildiği başka bir espriye binaen orada. Bu onlar isteklerini yenilemiyorlar. İnsanlığın iftihar tablosu da hiçbir şey vaat etmeden dönüp hücre-i saadetlerine geliyor. Hücre-i saadetleri de hacca gidenler görmüşlerdir. Bugün mübarek metfeni bulunan yer. Hazreti Ebu Bekir bir yanında, Hazreti Ömer Efendimiz de bir yanında, ayağının dibinde bir insanın daha gömülüp gömülmeyeceği bir yer var mı yok mu? O kadar, o kadarcık bir yer. Onun içindi ki bir yatak serildiği zaman Efendimiz gece namaz kılmaya kalktığında o hücre-i saadette Ayşe validemizin ayaklarını eliyle itmeden secdeye gidemiyordu. İnsanlığın iftihar tablosu böyle yaşadı, ruhunun ufkuna böyle yürüdü. Ebu Bekir böyle yaşadı, ruhunun ufkuna böyle yürüdü. Ömer böyle yaşadı, ruhun ufkuna böyle yürüdü. Allah'ın binlerce rıdvanı, rızası, hoşnutlu onların üzerine olsun. Şayet o yolda yürürseniz Allah'a ulaşırsınız. O yolda yürümezseniz hiç farkına varmadan yüzü koyu gider bir kuyuya gömülürsünüz. Bir kısım tiranların geçen de sırasıyla kısmen ifade edildiği gibi bütün tiranların akıbeti aynı olmuştur. Ve sonra arkasında olan o sürülerde sahipsiz kalmıştır. Kimsesiz, yetimler gibi kalmışlardır. Çünkü hep onun eliyle besleniyorlardır. Onun eliyle sürü haline getiriliyorlardır. Onun ağızlarıyla alkışlanıyorlardır. Onlar gidince gelir kesilir aynı zamanda. Bir yönüyle zevk-ü sefa çağlayanına yelken açmışken, halk ifadesiyle diyeceğim, siz de kusura bakmayın, bu defa gider her şey karaya oturur. Yürüdüğünüz yolda şimdiye kadar trafiğe sebebiyet vermek isteyen nadanlar önünüze alamadılar. Onlar hız kesmeden hep tahrip adına koştular. Fakat Cenab-ı Hak hep sizinle beraber oldu. Birleri iki yaptı, ikileri dört yaptı. Hendesi çarpımına eşit, mesele hep gelişip durdu izni ilahiyle. Altılar 12 oldu, 12'ler 24 oldu, 24'ler 48 oldu. Ve Allah'ın izni inayetiyle öyle yükselip durdu. İnanın bundan sonra da mesele hep öyle yükselip duracaktır. Onun inayetiyle, keremiyle diri etmeyin, üzüntü duymayın. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olmuştur. Şimdiden daha basiretle bakarsanız, suyu akıbetlerini görüyor gibi olabilirsiniz. Acı acı yüzünüze baktıklarını görüyor gibi olabilirsiniz. Yuvarlandıkları çukura yuvarlanırken, ellerinden tutmanızı istiyor gibi, acı acı yüzünüze baktıklarını görüyor gibi olabilirsiniz. Bakmayın şimdiki şımarıklıklarına, haddu hesap bilmezliklerine, bağışlayın küstahlıklarına. Onlar bir şey iseler bugün, her şey olan Allah Celle Celaluhu, her şeyin hakkından gelen Allah Celle Celaluhu var. Mâ şâallahu kân ve mâ lem yeşe'lem yekun a'lemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâde bi kulli şeyin ilmâ. Garip bir pencerecik, hem küçük hem daracık, bu dünyaya kapalı, Allah'a açık ve selam.